el sec, lluc d'enlloc, llum de llamp, visc el bosc. Soca i suc fan amb foc, si tinc set, bec el bac. Sol de sal, set del sud, mar que mor, nau de neu. Mut el mot, sar dels sors, tiro en tors, déus als dalt. Mentre el món gira jo d'un tall d'on, mort a Mart. Raja roig, reu el riu, geu el jou, fort i fart. Sang i son fotut fa tan posem fil de fer. Cor que el cor em consum crema el crim, mal de mel. Pell de poll, som de sang, campo com mecs amb mocs. Cerco el circ, nens i nans, ploro pla, peco poc. Vull el vell, cor de carn, cal un cul, cuixa en caix. Vals que vol ballar el vell, poc que puc, pesa el pas. Llep el llop i que'n va, veu el bou, glup d'un glop. Fer per fi cas al cos, ja sóc jo, viu d'en peus. Put un pet, ull amb l'all, ruc jo ric, plou i em plau. Sé com sóc, ai, qui no hi veig el boig, cloure'm clau.